Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast március 14-i kiadása, egy nappal a forradalom előtt. Sziasztok! A bemutatkozás az valahogy mindig így nehezen megy, nagy kummantások, és senki sem akar bemutatkozni, mindig nekem kell kezdenem. Liquid. Kristóf vagy. Most akkor Kristóf vagy mi? Nem, én Zola vagyok, és te vagy Kristóf. Én vagyok a Kristóf. Lebuktunk, az olvasók lejöttek. És mi szeretjük egymást, vagy... Én nem az vagyok, te. Én vagyok az. Valamelyik olvasó írta ezt, hogy felismerte a hangunkat. De aztán csak a te hangodat. Nincs értelme tovább fenntartani az álcát. Úgyhogy én vagyok Zola. A Viva TV-ből. Igen, a Viva TV-ből. Ki a fasz vagy te? A Viva TV-ből. Tudod? Én vagyok a Zola. A Zola. És ez valami énekes, vagy mi? Milyen műsorai vannak? Én vagyok a Lola Pasia, akiről azt a fantasztikus és több száz kommentet generáló hírt olvashattátok az oldalon. Amit a Kristóf írt, igen. Az egy nagyon jó hír volt. Tehát, és én úgy érzem, hogy megtaláltuk az oldal jövőjét ezzel, mert... Így van, és nem sokára ti is megláthatjátok, hogy milyen új terveket szőttünk ezzel kapcsolatban. Uh-huh. Tehát én mondtam, hogy ezért a Gamer365 fut most már másfél éve. Így van. És másfél éve szerintem ebbe a rohan internetes világba az az idő, amikor el kell gondolkodni, hogy itt az idő váltani. Valami új. Valami újnak kell jönnie. Valami megújulásnak. És mi már tudjuk, mi az. Uh-huh. Uh-huh. De most még nem lőjük le a poént. Így van. Pár héten belül mindenki. Valami. Hát remélem, hogy ezt pár héten belül meg tudjuk valósítani. Így van. Na, folytassuk a bemutatkozást, mert nagyon leragadtunk kettőnknél. Én Kisó vagyok. Azt hiszem, te vagy a Lilu. Az is voltam már, de unalmas volt. Ja, jogos. És fájt a műtét, vagy? Hát, belefér, mondjuk úgy. Most, várjál. Én összekevertem a neveket, akkor most Liluról volt a hír. Nem. Az te abszolút tájékozatlan vagy a magyar celeb világban, szóval ezt helyre kell tenni. Igen, mert én is magyar celeb vagyok. Akikről itt beszélünk, mi akik ezek szerint magunkról, azok a Viva televízió zenei TV műsorvezetői. Ezért vagyok én. Ezért vagy te a Zola. Zola a Viva TV-ből. Uh-huh. Így van. Van ilyen nevű műsorvezető, hogy Zola. Te, mint a Viva TV nézője, Antaru. Nem, én hugomnál nézem, amikor ott... Igen, a kifogások. Én ott az Adát ismerem, aki... Nem, az egy lány, akinek nagy mellei vannak. Igen. Igen. Többiek? Ezt nem tudom. A lényeg, hogy videójáték vonatkozása is van ennek a dolognak, mert hogy a Sims-et reklámoztuk. Tuk. Kész. Na jó. Oké. Nem. Ez egy spontán dolog volt. A helyzet az az, hogy tényleg nem reklámoztuk a Sims-et. A helyzet az az, hogy hát a magyar játékkiadók, pláne az Electronic Arts, az mostanában elég sok celebbel reklámozza magát. És hát itt van mindenféle. Tehát volt, amit inkább ki kellett volna tenni, ez a Zimáni vagy Zimándi Linda. Bocsi Linda, nem ismerjük a nevedet, de jó csaj vagy. Tehát Na, azt kellett volna kitenni, csak na, fájdalmasan kevés kép volt a hölgyről. Tehát, meg nagyon föl volt öltözve, Isten bocsássa meg, tehát erről volt szó, ilyen kabátban volt meg minden. Ők burnoutot, valami autót törtek szét, ami média eseményre mi is meg voltunk hívva, de nagyon messze volt az az autóbontó, és részegek voltunk, vagy valami, tehát nem akartunk úgy odaállítani. És volt valami dundikás is, nem? Dundika? Lehet. Az nem Need for Speed volt? Vagy nem az lovas volt rá hivatalos. Te lovas voltál dundikása? És nem szólt! Ez nem ugyanaz volt, hogy Zimány Linda meg a Bódi Szilvi együtt verik szét a kocsit? De. És talán még Dundika is, vagy ő? Tán Dundika is. Nem tudom. De volt, ők a burnout kapcsán törtek szét kocsit. Akkor volt a No Thanks, ami... No Thanks. Ahol az Ákos volt. Ott volt. Ott volt, igen. Ákos volt, és az Ákos egyébként el is beszélgetett az urakkal. Csak ezt már valahogy nem akarta velünk megosztani, hogy ők mit beszéltek. Igen, most már rémlik, és hát Ákos leírta az oldalon, hogy mit mondtak a srácok. Nem. Tehát nem volt publikus. Most sem publikus? De mondjad, miért nehez? Podcastben többet szoktunk mondani. Podcastben lehet akkor, tehát hogy a srácoknak egyszerűen fogalma sincs arról, hogy mi van a videójátékkal, amit ott ők promotálnak vagy reklámoznak, hát egyszerűen ezért. De nem természetes. Az... Ők mit promotálnak? Burnoutot. Burnout Paradise-ot. A srácok is? Igen. Ők és lövésük sem volt, hogy mi az? Hát nem nagyon, az Ákos szerint, de figyelj, ez nem természetes. Tehát volt a Budapest Game Show, és ott nem mondok nevet, mert ő nem celeb, hanem inkább sportoló, és éppen ezért több megbecsülést érdemel, és nem is nagyon akarjuk belerángatni ebbe a celeb kérdésbe. A celeb az celebnek, rajtuk viccelődhetünk, és a srácon meg pláne nem, mert nem is viccelődnénk. Ő egy magyar sportoló, fiatal sportoló hazánk egyik nagy reménysége, olimpián is, és ő ott volt, és ő nagyon tájékozott volt, olvassa a Gamer 365-öt, aminek külön örültünk, és ő abszolút tájékozott volt abban, hogy merre hány lépés a videójátékok terén, és otthon volt teljesen. Tehát nem feltétlenül igaz az, hogy aki ismert, az nem ismeri. Ezt úgy gondoltam, hogy aki magától kezdett tájékozódni, az nyilván tájékozott, de hogyha valaki csak felkérnek valamire, tehát az nem feltétlenül vágja ezeket a dolgokat. Nézd, még az sem feltétlenül, mert ott a például Kokó. Kokó, aki szintén teljesen jó videójátékos, én őt láttam Fight Night-ot játszani egyébként, amiben nagyon jó, vajon miért. Láttam fifázni, fifába se rossz. Ott a Gangsta Zoli, aki szintén egész jól nyomja. Tehát nem. Vannak ellenpéldák, és nyilvánvalóan nem tudom, hogy a Lola Sims-ezik-e. És egyébként szerintek ez a fajta promóció, ez sikeres? Tehát a bulvár rajongóknak és a videójáték rajongóknak van közös metszete? Ezt, ha jól megválaszod, akkor van. Szerintem a No Thanks az nem a legszerencsésebb arra, hogy a burnoutot reklámozza. Mert a No Thanks rajongók, legalábbis én úgy gondolom, hogy azok a fiatal lányok, tehát a 11-2-3 évesek, őket nem nagyon látom Burnout Paradise-ot játszani. Talán ezek a bögyös hölgyek kétségtelenül... Ők talán burnoutoznak, de... Hát ők sem burnoutoznak, de ők talán jobban felhívják a célközönség figyelmét. Igen, őket azok a férfiak nézték volna meg, akiket feltehetően érdekel a burnout is. És ezek szerint az Electronic Arts az Magyarországon többek között a fiatal 11-2-3 éves lányoknak is célozza nem a burnout, hanem a Sims-et. Ha megnézitek azokat a fotókat, amiket kitettünk a Lolás cikk mellé, akkor ott lehet látni, hogy ott bizony... A közönség között. Igen, a közönség az ilyen volt. De a színeiben már azt hiszem a Gangsta Zoli tűnt föl, a Konta Barbara. Nem most volt. Kezdődött ez a fajta celebpromóció. Nem, ez egyébként egy teljesen természetes. Ha megnézed, igaz, más kategória, a Nintendo is a Nicole Kidman-nel reklámozta a DS Lite-ot és a Brain Training-et Amerikában. És hát vannak erre példák, amikor celebekkel reklámoznak. Megint csak így forrás megjelölése nélkül ez Magyarországon a adott esetben elvárás is, nem magyar elvárás, hanem külföldről adott esetben a forgalmazó anyacége által elvár dolog, hogy találjanak Magyarországon is valami celeb arcot egy-egy játéknak, mert hát a tapasztalatok azt mutatják, hogy így könnyebben eladható, és hát nem utolsó sorban így a gaming médián kívül bekerülhetnek más. Pontosan, épp ezt akartam mondani, hogy ezzel a társadalmi elfogadottsága is nő a videójátékoknak, a videójátékok világának. De kurva komolyak lettünk hirtelen. Ja, pedig milyen poénosan kezdtünk. Igen, térünk igen. Vissza szerintem a poénos vonalra. Á, jó, ott tartottunk, hogy Zala vagy. De már is fejtettem. akkor maradunk ilyen búvalbaszott. Folytassuk! Akkor mutatkozzunk be. Megint. Ismét és komolyan. Drag. Én már bemutatkoztam. Lovas. Olden. HZX. És Antaru. Mik legyenek a mai témák? Azt mondtátok, hogy a mivel játszottunk a héten, elmúlt héten, az úgy nagyjából átugorható, mert az előző podcast volt kevés időt. Az most engem régebben is frusztrált ez a kérdés. Na, mesélj. Na most kérlek. Most mesélj róla. Most kiöntheted a lelked. Tehát a rovat külön a kiállás. Igen, hát mindig azt éreztem, hogy a ti is, aki ilyenkor mind az összes szem rám szegeződik, és a hallgatók is, amikor összes fül rám szegeződik, kicsit furcsán kifejezve magam, azt várják, vagy azt várjátok, hogy valami hatalmas nagy címeket fog itt mindenki bedobni. Így van. De közben nem. Akkor hazudj. Tehát én az elmúlt két héten Ridge Racereztem, de Ridge Racereztem már tavaly is, tehát ez nem egy mostani játék. Most azt mondani, hogy Ridge Racereztem, az nem egy megaton. Nem, az nem egy megaton, de ettől függetlenül mondhatod azt, hogy Ridge Racereztél. Ridge Racereztem és Flash játékokat játszottam. Én miért nem mondhatom azt, hogy vovoztam? Azért, mert te... Megverünk. Van ennek a podcastnek, ez már a tizenvalahányadik kiadása, és ebből 13. A 13. ebből te 12-ben azt mondtad, hogy vovoztál, úgyhogy... Kezd, az első 8-ban is ezt mondtuk, tehát őszintén. Igen, és te vagy a... De még mindig vovozol? Én 3 hónapja nem vovozom. Az az igazság, hogy a vovót az elmúlt 3 évben ilyen fél éves ciklusokban játszottam. Tehát amikor megvettem egy nagyobb összegű gamecardot, akkor játszottam 3-4 hónapot, aztán abba hagytam. És amikor úgy elvoltam, hogy nincs. De amikor olyan oldalakat néztem, ahol mondjuk új hírek voltak, vagy új dolgok, akkor megint elkapott a, nem tudom, a gép C, és akkor és úgy, és játszanom két kell. Két hír között úgy? Két hír között nem, feltétlenül. Nem játszottál? Hát a hír megírás az általában olyan, hogy az ember keres, tehát olyankor nem lehet csak úgy mellette hozni, mert az úgy nem annyira jó móka. És hanyadik női karakteredet húzott fel? Most egy férfi Huntert húzok. Jaj. De már van 370 közeli női karakter is, úgyhogy. Egyébként nekem van olyan játék, amivel kb. 3 éve jelent meg, és a megjelenés óta játszok róla, és még egyszer se beszéltem róla a podcastben. Na, no. Ez a Gran Turismo 4. Ma is játszottam vele, és komolyan tulajdonképpen tényleg megjelenés óta maximum 7-es kiadásokkal. Vannak ilyen játékok, amik úgy végighúzódnak az ember életén? Vannak, abszolút. Hát nálam most visszatér az ember hozzájuk. Az Antaruval beszéltünk itt sokat a podcast előtt arról, hogy ilyen Guitar Hero az így ilyen, hát nem napi program, de majdnem olyan, hogy az ember a Guitar Hero az, amit elővesz, egy kis Painted Black, egy kis ez az amaz, el játszogat magában, pláne úgy, hogy ha nem próbálod magad belehajtani abba, hogy te most hard meg expert, és akkor ott leszel nagyon profi, hanem megmaradsz a magad kis médium szintjén, és ott élvezetből nyomod. Hogy nekem ilyen a Virtua Cup. Van hozzá egy kis pisztolyom, és tök jó mindig lövöldözni. PS2-es játék, tök régi grafikával, de ennek ellenére lövöldözni mindig kurva jó. Ritmus játékok egyébként ilyenek, például nálunk a Donkey Konga ilyen, meg a Dance Dance Revolution, ami időről ide vissza lehet térni. Tehát a Guitar Hero az pontosan ilyen típusú lesz. Szóval a Gran Turismo 4, és a Forzát még nem? Vagy nincs Forzád, és azért nem? De vagy... én játszottam a Forzával, engem nem fogtok szeretni, de nekem nem tetszik a Forza több szempontból is. Nem tudom, nem minném, hogy ezt most elkezdjem, el kéne kezdenem csatálni, mert... Prológot megveszed? Ha lenne hozzá gépen, megvenném, mert a 4-nek a prológiát is lenyomtam. De hát így gépján nem fogom. Ez nagyon megosztja az internetet, nem? Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy mekkora egy lehúzás és mekkora egy szemétség. Mások pedig azt mondják, hogy miért nem vennék igazából meg, ha tetszik egy nekik. Játékárnak a feléért kapsz egy annyi tartalmat, ami sok játékban meg sincsen. Mi van benne pontosan? 6 pálya. 6 pálya, 70 autó, online ez meg teljesen jó játék. Frissul online tartalom. És fél ár? Hogy? Hát ez a valódi ár fele. Igen, hát fontban számolva, fontból átszámolva 7000 forint lesz. Ez teljesen korrekt szerintem. Polyphony Digital minőségben hozzátesszük. Nekem az a bajom ezzel a prológgal, hogy ezt te meg fogod venni még egyszer. Tehát a rajongók ezt meg fogják venni még egyszer, de ez, nekem nem ez, az én bajom ez nem lesz, de... Ez teljesen igaz. A negyedik rész prológiában voltak olyan dolgok, amik a végső játékban nem kerültek bele. Jó, hogyha ebben is sok ilyen lesz, akkor még akár azt mondom, hogy meg is értem, de hogyha nagyon sokan azért megveszik, tehát azért ott a mérlegelés előtt a Sony nagyon jól tudja, hogy a rajongók azok bizony meg fogják venni a prológot akkor is, hogyha kifizetik ugyanazokért a tartalomért nagy részt, a, még egyszer a pénzt. Sokan azt mondják, hogy ez nem is mindenki számára egyértelmű, hogy ez egy demo. Azt gondolják sokan, hogy ez a GT5. Mert az, hogy plug, hát ez nem mindenkinek jelenti azt, hogy ez egy előzmény. Az az alcím. Igen. Mint ahogy szinte mindegyik GT-nek volt eddig alcíme. Volt nem. Alcíme. A harmadiknak volt csak. Igen. A negyediknek is volt, nem? Nem. Akkor kevertem valamivel. Nem tudom, én azt valószínűleg nem veszem meg, sőt, Isten bocsássa meg, lehet, hogy magát a GT5-öt sem veszem meg, mert nekem viszont én nem vagyok annyira rajongói ezeknek a szimulátoroknak. Nekem Forza egy generációra, Forza 2 kielégítette ezeket az igényeimet. Nem tudom, ez persze hozzáállás kérdése. Azt mondom, hogy ott a Forza 2, amit most egyébként valószínűleg meg fogok venni újra. Persze valakitől ilyen a bundle packból kiszedett példányt pár ezer forintért, mert a haverom gépe tönkre karcolta a lemezemet, és az a játék, ami az autószimulátor, szimulátor, decens, van benne tartalom annyi, amennyi nekem kell. Bizonyára a GT5 fog új dolgokat nyújtani, de nekem a nem hardcore embernek nem annyit, amennyi újabb 10x000 forint kiadására ösztönözne. Persze, ez teljesen értető, sőt, meg azokat is megértem, akik azt mondják, hogy ők lenyomták eddig az összes Gran Turismo-t, de az ötödiket már nem fogják venni, azt mondják, hogy köszi nekik, elég volt, mert... Ugyanaz a játék? Hát lényegében ugyanaz a játék, ez egy, mondjuk ki, hogy ez egy olyan dolog, amiben nem lehet azért gyökeres változtatásokat véghez vinni, tehát lehet itt ott toldozgatni, meg új feature-öket behozni, de a eszencia az egésznek az ugyanaz már 10 éve, és ez nem nagyon fog változni, és azt mondom, hogy nem is kell. Egyszerűen van, aki megunja és kiszáll belőle. De akkor nem a legjobb időpont ez a váltása, nem? Mert a 3-4 között ezt el tudom képzelni, hisz mind a kettő PS2-re jött ki. De most azt hiszem, hogy a GT5, tehát az 5-ös rész, az hozni fogja a platformnak minden erősségét. Tehát ez, ha önmagában persze a játékban nem is lesz új, mert ugyanúgy autók lesznek benne, de azért annyi valamennyivel a PlayStation 3 többet tud, vagy erősebb gép, mégiscsak több lesz, mint a 4-es, nem? Hát persze, hát biztos több lesz, meg ugye ilyenkor mindig jönnek az ígérgetések, hogy jobb fizika, jobb AI, aztán meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Persze, ezt most így előre nem tudjuk megmondani, mert ezek mindig megvoltak. És egyébként van is rá szükség, és hát a fizikára nem, mert ez rendben volt, még ha sokan nem is értenek vele egyet. De az AI az tényleg a gyenge pontja a játéknak. Tehát ezen mindenképp javítaniuk kell, és remélem fognak is a PS3-at kihasználva és jobban odafigyelve erre. Azért a GT-k tipikusan azok a játékok voltak, amiket azért Platinum kiadásban is eléggé sokan megvettek. Mert az azért jó kis erődemonstráció volt, hát erőfitoltatásnak, és én, uram, bocsánat, hogyha esetleg lesz Platinum változat, és lesz PS3, akkor lehet, meg fogom venni, mert ezen nagyon sokáig el lehet szórakozni azon az áron. Nekem az így is van meg, tehát a Gran Turismo 3 az megvan. A GT4-et nem vettem meg hasonlókból, hogy nekem egy generációban egy ilyen játék elég, és itt most ahogy a Forza tán, Forza később jelent meg, a Forza 1, mint a GT4, vagy nagyjából, mint a ugyanakkor jelentek volna meg, vagy szinte ugyanakkor. Na mindegy, tehát a Forza szerintem az Xbox, a Forza 1, az nagyjából ilyen, egy időben ugyanakkor. Az nálam így éppen ezért elkésett, mert már megvolt az a játék, és így viszont nekem kicsit a Gran Turismo késett el, mert ott a Forza 2. Úgyhogy a prologot én biztos nem veszem meg, a full játék meg, hát majd meglátjuk, tehát ha az olyan szenzációs újdonságokat hoz, és annyira, mert a Forzát túl lehet szárnyalni. Látható, hogy ott hol lehet, például grafikában, több autó, túl lehet szárnyalni. Annak ellenére, hogy én teljesen meg vagyok elégedve a Forza grafikájával, sőt, kifejezetten tetszik. De látható, hogy túl lehet szárnyalni. Szerintem ott fizikai modellezésben már a Forza 2-re nem tudom, mit tudnak rátenni, az ott szerintem nagyon jó. AI-ban biztos rá lehet tenni, tehát lehet, csak nem látom egyelőre azokat a radikális. Hát igen, radikális változás. És úgy, hogy én játszottam a prologgal, igaz, ugye Japánban már kín van, de mi Lipcsében játszottunk vele, és szép volt, jó volt, de hát Gran Turismo. Hát igen, sokan ezt hozzák el, hogy Forzában van vizuális tuning, efféle dolgok. Én úgy gondolom, hogy ez a Gran Turismo-nak az imidzséje az egyszerűen nem illik hozzá, szóval ez egy... Lehet hülye hangzik, de ez egy sokkal elegánsabb dolog annál, mint hogy cicomászkodolgokat. De úgy nem tudnak Gamer 365-ös autót csinálni. Hát így nem tudunk, igen, sajnos. Pedig én is csináltam, azt az olvasók nem látták, mert béna volt, de a Dreampage. Igen. Olvasunk, ő egy határozottan szuper. Hát igen, tényleg ezzel el lehet bíbelődni, meg mindenféle okosságot kitalálni rá. Csak hát nem erről szól. Tudni volt benne, csak nem ilyen szintű, hogy matricát lehet rá tervezni. Mert hát ugyanúgy lehetett ugye a felniket váltogatni. Hát igen, felni meg a negyedik részben már lehetett spoilereket venni a hátúra, de ennyi, szóval tényleg nem érződik a polifonia, hogy egyszerűen nem akarják ezt a vonalat erőltetni egyáltalán. Jó, azt hiszem az autós témáról levezzünk át valami másra. Így van. Én viszont, mivel ti egyáltalán nem játszatok semmivel, én viszont játszottam újjal. Úgyhogy én mondom. Én a Super Mario Galaxy-val játszottam, ami annyira nem új. De hát mi írni is most írtunk róla. És a Super Mario Galaxy az szenzációs. Mit adtunk rá? 96-ot? Megérdemelte. Az utolsó 10 pontig. Korábban én szerintem itt is beszéltem arról, hogy én nem nagyon szeretem ezeket a 3D-s Máriókat, és ez az első nálam, ami abszolút bejött, és ugyanazt az élmény nyújtotta, mint a régi 2D-s részek. Nagyon jó döntéseket hoztak. A játék szép, a játék hangulatos. A játék nem túl nehéz, vannak benne nehéz részek, de ennyire jól megtervezve, ennyivel jól összerakva, ennyire változatos játékot általában én régen láttam, úgyhogy hajrá, a Wii Killer applikációja, a gyilkos alkalmazás, amiért szerintem meg lehet adott esetben, ha rajongó vagy, meg is kell venni azt a gépet. Nem csak neked nagy dolog egyébként ez a 3D-s, hogy a legjobb 3D-s Mario, és ez biztos, hogy az, tehát még szerintem a 64-nél is jobb, de hogy a Mario Sunshine nem mennyivel jobb, azt az jelzi a legjobban, hogy amikor a vízes pályához érsz, akkor így felserik benned, hogy a picsába mennyit toltuk azon a rohadt tengerparti részen, azokon a tengerparti unalmas dolgokon, és ugyanaz egy setting volt, és a Mario Galaxy-ban csak egy világ van, vagy talán kettő, ami vizes témájú, vagy több pályó, tehát több csillagos, komolyabb, és mégis szerintem fájott lenni, mikor tudod, hogy ott van 15 más galaxis, vagy 20, és akkor tudsz bármi más lenni, és miért pont ott kellene, ahol már voltál egy egész játéknyit. Én szerettem a Sunshine-t. Nekem is bejött a Sunshine, abszolút. Én a kisebbségbe tartozunk szerintem. Szerintem az abszolút legrosszabb, all time legrosszabb Mario rész. Én azt is hozzá kell tegyem. Szerintem nem. Hozzá kell tegyem, hogy én önmagában a Mario univerzumot annyira nem szeretem, és ezt a Sunshine-t kicsit másnak éreztem az átlagnál, és talán ezért tetszett annyira. Pontosan így érzek. A Galaxy nagy előnye az, hogy lehet ketten játszani. És tudtam a barátnőmmel játszani, aki egyébként ilyen platformereket annyira nem játszik, mert hát nem egy ilyen reflexjátékos, aki erre megy rá, hogy ilyen ugrálós játékokat, ő inkább a Pikmin vonalon, ő azt szereti, hogy gyűjteni. Az lehet milyen valamit. Jó. És hát Pikmin sokkal jobban is nyomja, mint én, tehát az egy női játék. Köszi! Szerintem. Köszi. Jó. Na, most kiderült valami. Szóval és tudtunk ketten játszani úgy, hogy ő tényleg segített, ez a segítő mód abszolút jó. Ha ez neked bejött, ez a barátnőddel való platformer, PS2 már volt egy olyan platformer, amivel lehetett ketten nyomni. Kurikuri Mix? Klona a 2. Klona, igen, jó. Klona a 2-ben a fő karaktert ugye te irányítod, és a kiskutyát lehet irányítani a második kontrollerrel, ami hát segítőjeként tud üzemelni a Klonoának. Na hát akkor majd azt is. Star Wars, Lego Star Wars azt szoktunk egyébként, így közösen. Az is egy olyan játék, ami annyira egyszerű az alapjáték mechanika, és ugye nem lehet meghalni, nincs benne semmilyen frusztráció. Úgyhogy azt én ajánlom, akik hasonló problémákkal küzdködnek, hogy barátnőt, asszonyt leültetni a hülye hobbim mellé. Ez nagyon jó játék erre. Azt akarom kérdezni, hogy mennyit toltatok együtt? Tehát, hogy mennyire vetted mondjuk a bossoknál igénybe az ő segítségét? Ennek nem tettem ki, hogy boss fight. Hülyéskedtünk, az általam már egyébként teljesített részekre mentem vissza. Tehát eddig még így komolyan nem próbáltuk be magunkat. A Kurikuri Mixbe csináltuk ezt ott, de az egy sokkal nagyobb együttműködést igénylő játék. Csak azért kérdeztem, mert sokszor volt olyan rész a játékban, ahol elgondolkoztam, hogy ha most egyedül kellett volna a barátnőm nélkül csinálni, akkor ott igencsak káromkodtam volna nagyokat. Játszottam én is. Az két játékkal alapvetően, az egyik a Wind Waker, amivel ugye volt most egy szavazás az oldalon, amiben bár én nem szavaztam bele, mint szerkesztő, a Wind Waker nyerte meg. És most, hogy épp játszom vele, azt kell mondanom, hogy szinte teljesen megérdemelten. Az én személyes toplistámban nem az első, de a második lett volna. Nem, az Ico lett volna az első. A Wind Waker az egyszerűen visszaadta azt a még a Commodore-os időkből származó élményt, amikor előhúztam a kockás füzetet és térképet rajzoltam, mert vidéken játszom otthon a szüleimnél internet nélkül, és hát nincs jobb, mint hogy meg kell rajzolnom magamnak a kis saktábla térképet, hol milyen információt hallottam, hol milyen kincs van, hogy ne felejtsem el, mert hát nem káptalan az én agyam sem. Zeldák közül is az egyetlen játék, ami eddig így megfogott elsőre. Mindig írtóztam a zöld manósipkás hát nem mondom, hogy hülye gyerektől, vagy kamasz fiútól. Az. De ez a játék, ahogy elkezdődik, ugye először is nem ez a ruha van a srácon, és egy hatalmas önkritika egy fricskon az elején, hogy kiröhögik, tehát hogy néz ki, milyen pocsékul ebben a ruhában Link. A vizuális megjelenítés, meg maga az egésznek a balanszírozása, hogy feladatokat kell megoldanod és visszamened, az nagyon jó. A harc az szerintem a boss fightoknál túl erős, a többinél pedig túl gyenge, de ettől függetlenül nagyon élvezem. Szerintem a cel-shaded... Én szaggatok? Nem vetted észre, hogy amikor ugye megütöd az ellenfelet, akkor egy pillanatra megáll. Ez Zolinek a paranoiája. Nem, mert ez benne maradt az engine-ben ez a hiba. Nem hiba. ez ugyanaz a... feature. Jó van, tenni egy smiley-t, ha most írnék. Kettődés shooterek ilyen. Az olvasok komolyan. Azt mondjuk, hogy Ikaruga és társai című dolog. Vágod? Az összes ilyen játék, ha megnéztek, a boss felrobbanásnál kötelezően beszaggat. Mindegyik. Sőt, a Jet Li filmekben is ugyanez van. De ez nem bug, ez feature. Tehát ez így van, ez az nem is az egy pauza, az egy nem is egy szaggatás, kiemeli az esélyem a csapás drámaiságát. Hogy nem. Nem, kicsit a vizuális megjelenítésre visszatérve, azon ritka előző generációs játékok egyike, amiket simán elő lehet venni. Simán. Azért, mert úgy csinálták meg, hogy ne avuljon el, és elő fogod venni akár 10 év múlva is, mert nem fog elavulni. Megcsapott a viszki, barátom. Attól utáltok, mint a hal. Ja, hogy megitted az egészet, akkor nem csodálom. Jó vagyok. Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem a legszebb cel-shaded játék. Most mindenféle túlzás nélkül. Legszebb. Hát, amit láttam, abból a legszebb. És azért nem lesz nem is tudom, hogy... Tehát előtt olyan cel-shaded volt, most ezt nem akarok bemenni a részletekbe, hogy a karakterek között volt egy fekete vonal. Az a kontúr volt körülöttük. Jet Set Radio. Igen, az vezette be. És a Wind Waker az első olyan, ahol nincs meg ez a vonal. És ettől olyan rasszínűszerű lesz az egész játék, hogy ezt soha nem fogjuk elfelejteni. Ezt tökéletesen eltalálták. Hát nincs rajta recesen. Az első helyével mondjuk én a magam részéről annyira nem értek együtt, de hát egy ilyen kompromisszumos megoldás nyilvánvalóan. Talán Zolinál volt csak elsőnek jelölve, de ez volt az játék, ami úgy átfogóan mindenkinek tetszett. Én nem mondom, hogy nálam mi volt az első, a Grand Theft Auto Vice City, tessék, itt van, én vagyok a mainstream játékos, aki szerint az előző generáció. Legjobb játék az a Vice City. Na puf. Szerintem egyébként ennek a metódusát, hogy hogyan csináltuk meg ezt a listát, ez nem derült ki az olvasók számára, mert egész sok hozzászólás érkezett, és vita is ment arról, hogy melyiknek kellett volna előrébb lenni, vagy egyáltalán nyerni. 10-20-as listákat írtunk, és azt hiszem te egyesítetted őket, és a pontszámok alapján, igen, nem? Igen, tehát ez nagyon egyszerű, a első helyezett kapott 20 ponttal, a következő 19, és így tovább az 20-dik, vagy ha valaki kevesebbet írt, akkor annyi, az kapott egyet. Tehát a tizedik bekapott 11-et, ha így nézzük. És akkor ez alapján összesítettük. Összeadtad, és aki nyert az. Így van, akinek legtöbb pontja volt, ez lett a Wind Waker. Ő volt az, aki szinte mindenkinek a listáján rajta volt. Tehát ez elején a listának. Így van, tehát ez egyértelmű győzelem volt tőle. Szóval összességben ez volt az a játék, ami globálisan a szerkesztőségben győzedelmeskedett. Senkit nem szeretnék a lelkébe taposni, de nagyon sok olyan komment volt, hogy hát, én szerintem így kellett volna kinézni a listának, és ilyenkor elgondolkoztam, hogy ők mit gondolnak, hogy nem, hát ők azok az emberek, akik szerint a listának úgy kell kinéznie, hogy ők elgondolják, tehát hogy azért ez egy közös szavazás, azért általában ilyen nagyobb oldalakra olvasói szavazata az nem egy embernek a véleményéből szokott kialakulni, hanem több százéből, és ilyenkor mindenkinek kompromisszumokat kell kötnie. A legnagyobb probléma az, azt hiszem, úgy láttam az, hogy miért nem tettük bele a Tekken 5-öt. Igen, erre én is emlékszem. Azért, mert egyébként nagyon egyszerű, mi nem vagyunk ilyen tekenes gyerekek. Ezért. Ez egy egész egyszerű magyarázata van. Nagyon jó játékok. Nem vagyunk tekenes srácok. Ez is volt a címe, hogy a legjobbak szerintünk. Igen, szerintünk. Szerintünk a Tekken 5 nincs benne az előző generáció legjobb 20 játékában. Mert mi, ahogy itt Oldern is szépen mondja mellettem, ilyen szókalibulos emberek vagyunk inkább, ha már. Ez van, tehát ott is vannak preferenciák. Vannak, akik Virtua Fighteresek, vannak, akik Soul Caliburosak, vannak, akik Tekenesek, és vannak a doások. Én őket is megértem, tehát én például doázni szeretek. Egész egyszerűen. A Tekken, én játszottam vele meg minden, de nem tartozott azok közé, a játékok közé, amit... Hát nem, azig, nem, ha most is itt a podcast után, mivel fogunk játszani? Soul Calibur 2. Így van. Nem Soul Calibur... Ja, Soul Calibur 2-vel fogunk játszani. Én azt hittem, hogy ez már a 4. Darth Vader. Antarumára négyen játszana, de nem azért, mert az Olden mondta, és az Olden mindig a Dreamcast-osat mondja, és az már nekem két generációval korábban lévő. Egyébként a rajongók megnyitotása véget én tekkenes voltam, amíg a Soul Calibur-nál nem kezdtem játszani. És talán visszavittem egy havaromat a játékterembe, hogy gyere, tekkenezünk, az is kurva jó. Most megnyugodtak a rajongók. Igen. Tehát, hogy igen, Olden rajongók megnyugodtak. Tényleg jó volt a Tekken, nagyon szerettem, de az SC után nekem már nem. Hát igazából hozzám úgy annyira közel nem áll egyik sorozat sem, de ha választani kéne, akkor én is a Tekken mellett voksolnék. Na, játszottam még egy játékkal, ha lehet, amivel senki más nem fog játszani. Ez egy... Hűha! Mindenkire hat a viszki. Azt a kurva hétszentségét neki. Ugye milyen kemény? Milyen? Mi ez? Lovas, mit hoztál te ide? Na jó, akkor innen érdekes lesz a podcast. Folytasd. Na, hát ez egy története van egyébként, ez egy olyan japán játék, ami nem fog megjelenni soha, unokáink sem fogják látni. Még szeptember közepén lettem figyelmesre a japán, hát magát illetően a japán Famitsu oldalon egy bannerként, ami egy ilyen nagyon szépen megrajzolt lány volt rajta, meg nagyon dizájnos felirattal. A felirat az kb. Annyit jelentett, hogy nem bocsátok meg neked. És hát ez egy szöveges kalandjáték, aminek a különlegessége az, hogy közben röhög mindenki. Az, hogy a zenéjét azt teljes mértékben a Final Fantasy zeneszerzője, a Nobuo Uematsu szerezte. És hogy ő kikkel át most össze, nem tudom ki az a másik három ember, aki a forgatókönyvet meg a grafikát csinálta. Lényegtelen. Ez egy nagyon jó játék. Mi a címe? Anatao Yurusenai. Ilyen... Nem bocsátok meg neked, egy magánnyomozó családról szóló játék. Mondhatni, hogy igazából állóképek vannak kiegészítve nagyon szép animációkkal már, ahol van benne, de tulajdonképpen olvasni kell. És ilyen szempontból nem is nevezhetjük annak a tipikus játéknak, amit itt Magyarországon játszani szoktak a rajongók meg az olvasók, mert valahogy nálunk ez a játékkultúrából ez kihalt, ez a fajta játék. Igen, mert nálunk a kalandjáték az általában más jelent. Mást. Az európai-amerikai kalandjáték az más, mint ezek a japán interaktív grafikus novellák, nem tudom, Igen, talán ez lenne a legjobb szóra, hiszen nem csinálsz benne semmit. Néha választhatsz elágazásoknál, illetve tehát a beszélgető partnereket így végig tudod szkennelni a szemeddel, és ha meglátsz rajta valami érdekes, arra külön rákérdezhetsz tőle. Ezzel bonyolítod egy kicsit a sztorit, de nem tudom, mire gondoltál, Hoden, hogy te milyen érdekességet látsz meg. Például... valaki... Mindent meglátok. De arról van szó, tehát, hogyha beszélsz a megbízódal, aki egy hölgy, aki arra kíváncsi a legelső megbízásnál, hogy a férje vajon megcsalja őt, vagy nem. Ugye alapvető feladat. Ott akkor végignézed, hogy hogyan öltözik, milyen gyűrűje van, ebből hogyan következtet egy magándetektív igazából arra, hogy most tényleg igazat mond-e, tényleg hűséges-e maga a nő, neki vannak esetleg más motivációi. Tehát egy nagyon érdekes játék, sajnos soha nem lesz belőle semmi. Lehet, hogy három embert érdekel majd Magyarországon, hogyha végigjátszom és tényleg érdekes, akkor lesz róla egy blogbejegyzés. Megdöbbenve, hát legalábbis csodálkozva láttam, hogy Japánban bemész egy játékboltba, és a PS2-es kínálatban ott rohadt sok ilyen játék van, de polcok vannak tele ezzel a stílussal. Hát a fele nem is a játék kínálatnak ilyen, de egy 20%-ot biztos adok. Igen, rá. És ott döbbensz meg, legalábbis én ott döbbentem meg, hogy atya úristen, mennyi PS2 játék van, amit én még csak hallomásból sem ismerek, és ez a japán játék kínálat, amit... Ez minden konzolra igaz. Európai. Mármint minden japán konzolra. Annyira nem néztem, bementem az Xbox 360 részlegbe, minden játékot ismertem. Minden japán konzolra. Tehát ugyanúgy a Sega-kra, a Nintendo-kra, nem. A Saturn-ra. A GameCube-on sem volt szerintem olyan hatalmas. A Saturn-ra igaz, talán Dreamcast-ra is, de GameCube meg a másik Nintendo N64-re tutira nem. Nekem egyébként sok ilyen nagyobb cél. Azok nem volt pornó. Mármint pornójáték. Szóval nekem szerettem a legtanulni japán nyelvet, és nem is mondtam le mai napig róla, és ennek az egyik oka az az R, a Canon, és az ilyen visual novelek, mert nekem nagyon jónak tűnnek, és nagyon, nem azért, mert most nem a pornó jellegük miatt, mert van olyan stílus is, de tényleg azt, hogy ez egy történet, és egyre kevesebb ilyen igazán jó történetet. Igen, ez tulajdonképpen pont ez a játék az, amit ajánlani is tudnék azoknak, akik esetleg japánul szeretnének tanulni, már amiatt is, mert a szövegek, amíg nem mentesz, vagy nem, ha mentesz akkor is, de amíg nem kapcsolod ki és be a gépet, addig teljesen ilyen visszapörgethetők a legelejéig, és nem, és nagyon jól van megírva. Nagyon, ezt találták el benne, nyilván egy profi novellaírót, vagy egy regényírót szereztek hozzá. Azt is el kell azért mondani róla, hogy tehát annyiban egy kicsit megreformálja az eddigi PSP játékot, hogy ez végre függőleges leállított géppel játszható, a képek tűélesek, az egésznek olyan a hangulata, mint az ilyen 50-60-as években voltak ezek a francia plakátok, ezek, amik kb. Ilyen négy pasztel színnel operáltak, gyönyörű, a zene pedig hát többnyire jazz, de hát valami elképesztően van megkomponálva, ezt most Uematsu, ez elszakadva a Final Fantasy-tól nagyon jó dolgot rakott össze. Ennyi. Oké, akkor talán térjünk is át a második szekcióra. Az elmúlt két hét, alig két hét fontosabb történéseire. Éppen ma volt NPD, ami az amerikai hardware és szoftver eladási lista, és aki esetleg nem olvasta volna, a helyzet az Amerikában az elmúlt hónapban, ez ugye február, hogy vezet a Wii, utána jön a DS. DS vezet, sorry, én a listát csak így össze-vissza láttam. Tehát a DS vezet, utána jön a Wii és PS2, aztán a PS3 és aztán az Xbox 360. És aztán a PSP? Így van. Ami egy érdekes lista kétségtelenül, nem csak azért, mert a PS3 mennyivel, 10-20 ezerrel, 25 ezerrel megelőzi az Xbox 360-at ismét, hiszen januárban is ezt tette Amerikában, hanem hogy a PlayStation 2 a Wii-n kívül megelőz mindenki. Igen, hát több mint 300 ezer kelt el belőle, ami rohadt sok. Ennek oka pedig abban rejlik, hogy egy nagyobb áruházlánc 99 dolcsis áron árult a gépeket, ami pedig, mint láthatjuk, hatalmas erő. Hát igen, ez és hatalmas hogyha... lélektani határ, ez a 99 igen, ez gyakorlatilag az apró pénz kategória odakint, és hogyha ezt véglegesítenék, akkor még egy erős 2-3 hónapig jó előadásokat tudnak. Ez önmagában szerintem, illetve nem csak önmagában jelenti ezt, hisz például a GameCube-nak is volt 99 dolláros, ha jól emlékszem, és ezt nem vitték. Tehát kell ahhoz, arra nem volt 4000 játék. Igen, ja. Tehát ez kell ahhoz, hogy a PS2 legyen a PS2. Tehát egy PlayStation jelent legyen. Persze, nagyon persze. PlayStation 2 99 dollár az nagyot jelent. Az nagyot jelent. Aki pedig arra számít, hogy a 360 következő hónapban vissza fog menni, az a Microsoft bejelentette még a NPD előtt, úgymond Damage Control-nak nevezzük ezt, hogy márciusban és februárban még tehát hiány van. Igen, tehát mivel a GTA megjelenésére számít mindenki, és valószínűleg ők se hülyék, ők is arra próbálnak minél több gépet félretenni. Tehát valószínűleg. Márciusban még nem feltétlenül lesz annyi gép, amennyire szeretnék, hogy legyen. És hát ez végül is érthető is, mert ez a évnek az első egy-két hónapja ez a leglassabb rendszerint mindig. És senki nem is számított megéri, rá. Megéri úgymond elveszteni annak érdekében, hogy egy ilyen nagy szint, olyan idejű legnagyobb megjelenés lesz a GTA 4, és hát rengeteg gépet el tudnak majd adni, szóval mindenképpen megéri ez nekik. Egyébként érdekes, hogy még így a hiányokkal együtt is ez a legerősebb hónap volt az elmúlt évek során. Tehát az elmúlt évek legerősebb februárja volt. Hát olyan szempontból nem mindegy, hogy mikor adják el, hogy most vagy a következő hónapban, ha csak X mennyiséget tudnak legyártani. Ha a játékot is vesznek hozzá, nem, akkor nem, az jó tehát nekik. Tehát most nem nagyobb annyival az igény, mintha a gépjány esetében a kimaradó vásárló száma lenne. Tehát hát én ezt nem értem. Megfigyelj, ha most vesznek gépet, akkor nem feltétlenül vesznek hozzá ja, játékot. Most... Ha viszont a GTA-hoz van elég gép, akkor valószínűleg meg fogják venni a GTA-val a gépet. Tegyük fel, hát a GTA az nem egy Microsoft játék. De tegyük fel, hogy most... De ott nagyon sokan fogják venni azzal, igen. Tegyük fel, hogy most nincs géphiány, el kellett volna mondjuk... 20 000-el több. Hát igen, 40 000 max 50 ezerrel több. Ha meg a GTA esetében van több hiány, az több 100 ezer gép talán még annyit is jelenthet. Ez úgy működik, hogy decemberre készítik a legnagyobb... Miért? Hát ugyanannyi jön a sorról a max kapacitásnál. Nem, hát amikor elkezdik újra gyártani, akkor az egy-hét hónap késéssel fog elkezdeni a boltokban. Decemberre gyártották a legtöbbet, ja, utána vártak, hogy a márciusra többet tudjanak szállítani. Persze. Király volt ez a szöszönet tőlem, igen. De remélem most már az olvasók is értik, csak azért kérdeztem rá én is, hogy így el legyen magyarázva. Hát persze. Kérek még egyet, hogy a felkére jó anyagban. Nem tudom, mennyi hány embert érdekel StarCraft 2, minket nagyon. Itt most a szintisztán konzolista alsóbb rendű réteg levonul. Mi az a StarCraft 2? Szerintem, aki ma a PC-n játszik és nem Flash játékos, ja, az nem tud elmenni a StarCraft 2 mellett. Tehát így van. Ez ugye annyira legendás, definitív cím, hogy ez lesz az évjáték a PC-n. Ha jövőre majd, ha megjelenik, igen. Abban az évben, amikor megjelenik, ez lesz az évjáték a PC-n. Annyira lesz az évjáték, hogy én ott fogok állni sorba, és bár remélem megjelenik Collectors-ban. Neves magyar játékfejlesztő stúdió designerre, akit mi ismerünk, ma nekem azt mondta, és ebben egyetértettünk, hogy azért a StarCraft 2 sem lesz, az is csak egy StarCraft 2 lesz. Igen. Tehát rettenetes, brutális újdonságokat láthatóan azért nem hoz. Sokat finomít, sokat fejleszt, de nem tűnik úgy, mint ami alapjaiban megreformálja ezt a műfajt. Ami ma is népes StarCraft távolnak, ez bőven elég lesz. Hát ez az, ebben ez lesz az a játék, ami a következő 5 évben az RTS lesz. Így van. 5. Ha a StarCraft 1-10 évig volt az RTS, akkor lehet, hogy ez is ugyanannyi. A következő 10 évben. Viszont az érdekes, hogy mondjatok egy olyan címet, aminek a második része nagyobb forradalmat hoz, mint az első. Szerintem nincs ilyen cím. Bolygó neve halál. Az film. Az film, és szerintem találnánk. És csak félig meddig értünk egyet benne. Szerintem igen, szerintem pont a Warcraft. A Warcraft 2 sokkal, de sokkal újítóbb játék. Aló, fasz, a Quake 2. Doom. Quake 2 a sorozat leggyengébb pontja. Ja, bocsánat, nem, a Quake 4 a sorozat leggyengébb pontja. De a Doom nem, a Doom az egy, Doom 2 az egy upgrade. Az semmi különös. De hát, ha jól emlékszem, akkor a Doom 2-ben volt a Lajnos játék, az online játék. Aaaa, Doom 1-re én már deathmatcheltem. 4 szereplős. Akkor mi volt a 2-ben új? Egy új pályák és a dupla csövű sörétes puska. Az volt. ID akkor egy olyan modellt követett, hogy az első részből volt az első epizód server, utána nekik kellett fizetni a többiért, a második rész pedig szintisztán retail volt. Ezt a modellt követte már a Wolfensteinnel is, ami a Wolfenstein az alap server modellbe jött ki, a második része a Spear of Destiny, amivel szerintem sokkal kevesebben ismerik, mint az eredeti Wolfenstein, pedig Isten bocsássa meg, az a jobb játék, szerintem a kettő közül, szenzációs utolsó pályával, a későbbi Doomot és Quake-et előre vetítő utolsó pályával. Most már így 20 év távlatából talán lehet, hogy a pokolban játszódó utolsó pályájával. Tehát az egy nagyon jó játék volt, de ez akkor volt, most van. Viszont visszatérve tényleg a Warcraft 2. Másik, de még az is csak egy teremtés finomított. Egy teremtés finomított, tehát nem teremtett új dolgot. Tehát ezért mondom, hogy kettővel nem lehet várni azt, hogy most létrehozom olyat, ami eddig nem volt. De nem is feltétlenül ez az elvárás. Attól függ. A Final Fantasy-ben is. Ott nem a kettő, hanem a későbbi részek sokkal definitívebbek, mint az első. Sokkal inkább a három, négytől inkább öt, az öt volt az igazán újító, mondja Holden. Szóval nem mindig az első rész a forradalmi. Nem, számta ez a egy... A Metal Gearből se. A Metal Gear Solidból az első rész. A Solid az első rész, de hát előtte az előző kettő az nem, igen. Manapság azokat már nem is nagyon lehet egyébként. És azt nem is nagyon számítják hozzá a Metal Gear. De világhoz. Abszolút, abszolút, hát a Grey Fox, abszolút, de... Hát szerintem kevés olyan ember van, aki azokkal is játszott. Így van, én Metal Gear rajongóként nem nagyon bírtam őket végigjátszani, egész egyszerűen a prezentáció hiányosságai olyan szinten taszítóak már ma, hogy nagyon nehéz leülni eléjük. Igen, és a Subsistence megvettem, és ugye ebben benne van a két Metal Gear játék, és én is komolyan megpróbáltam, mert tényleg érdekelt ez a története, mert tényleg szervesen kapcsolódik a Metal Gear Solidhoz, de egyszerűen én sem bírtam, tehát ez nem tényleg az a kategória, ami már nem lehet úgy eltűnni. Nem embernek való. Én pár órát belöltem azt a Metal Gear 2-be, és aztán volt egy rész, ahol kettő helyett három kutya volt. Három őrkutya, és az már olyan sebességgel mozogtak, hogy azt nem lehetett kimozogni, és így mondtam, hogy nem. Itt van olyan trükköt használtak, amit én nem tudok, úgyhogy ez ott megfogott engem a három kutya. Szóval nem mindig az első a meghatározó, így van, bár sokszor. Sokszor az első a meghatározó, de sokszor a második. Vagy sokszor a még későbbiek. Vagy sokszor a még későbbiek. A negyedik. A Resident Evil. DMZ. Az a Resident Evil, igen. Hát ez még szerintem valószínűleg sok, annak ellenére, hogy te is az vagy, sok Resident Evil rajongó nem értene ezzel egyet. Veled, hogy azt mondod, hogy az van benne. Van benne valami tényleg. Hogy ez a definitív, és ha jól láttam, ti Resident Evil rajongók a Code Veronikát elég előkelő helyre szavaztátok be. Hát ez tényleg bonyolultabb kérdés, mert nem lehet... Szerintem szintisztán a nosztalgia. Azért az annyira nem jó játék. Nem tudom, egyébként ez nagyon megosznak a vélemények, tehát én több például NeoGaffen is olvasom a Resident Evil rajongóktól, hogy valakinek nagyon nem tetszik, valaki meg az egyik legjobb résznek tartja. A CV-t? Vagy a négyet? Igen, a Code Veronica. A Code Veronica történet szempontjából szerintem egy nagyon jó végkifejlet volt, és nagyon jó folytatott mindent, amit a 1, 2, meg a 3 lefektetett. Igen, és sok apróság volt a játékmenetben, ami hozzá tett az és egész. És elhittük, hogy ez még így lesz sokáig. Elhittük, hogy lesznek még jó Resident Evil-ek, amik úgy jók, hogy ez a sztori megy tovább, és a jó bevált recept megy, és nem kell aggódni, hogy valami új dolog lesz. Még nem látunk rosszul a négyel egyáltalán. Hát nem, meg hát nem. Térjünk vissza a StarCraft-hoz. Tényleg StarCraft. A konzolos söpredék erre volt a témánkat. Idén, ami nem lesz idén, igen. Igen, és állítólag a beta tesztelések a júniusi World Wide Invitational után kezdődnek bőven. Sőt, nem, az évvégén. Évvégén kezdődik a beta? Szóval jövőre. Kár, pedig elbeszélni, engem összeszor rettenetesen izgat ez a StarCraft 2, tehát... Ami ugye az apropó, amiért beszélünk róla, az a zergeknek a bemutatása, ami volt egy zerg trailer, és hát volt gameplay videó is. Nem érzitek úgy, hogy a zergek felé kezd a Blizzard keze hajlani? Most így elsőre nagyon erősnek tűnnek, hogy... Hogy a harmadik fajt egy évvel később nagy csinadratta közepette bejelentik. Uh-huh. Külön trailerrel, külön eseménnyel, stb. Nem tudom, én a StarCraftben én Terant játszottam mindig, tehát... Ő mindig Protoszt. De tudom, hát a zerg játékosok azok mindig is nagyon jók tudtak lenni, tehát a zergek azok mindig jók. Hát ez a paraszt mód volt, sokat, azt menjünk rá azért a többiekre. Nem, szerintem azért viszonylag technikásan lehetett a zerggel játszani. Tehát én láttam nagyon ügyes embereket vele játszani. Komolyan zerg, meg protosz. ez most pont olyan, mint egy 80-as évekbeli science fiction film. Nem, de most ez mennyivel szab a buzi novelláidnál, tehát most ilyen... most rozsomák, bazd meg, tehát... Igen, nem, a rozsomák az még oké, de a kűklapsz, az nagyon buzi. Szóval, nem, figyelj, nem vagy egy RTS játékos, én ezt belátom. A StarCraft univerzum egyébként egy teljesen szerethető, abszolút fasz a hardcore sci-fi univerzum. Ezért lesz MMO. Nyúl össze-vissza mindenhonnan, de nagyon jól össze van rakva. Tehát így a Warhammerből például, a Warhammer 40k-ból átnyújtak rengeteg mindent, mint ahogy a Warcraft az alap Warhammerből nyúlt át rengeteg mindent, de nagyon faszán megcsinálták. Tehát én olyan jó announcement trailer, tehát bejelentő trailer, mint amilyen a StarCraft 2-i volt, olyat én... Előtte se nagyon láttam, meg azóta se nagyon látok. Tehát az ott kőkemény fasza announcement trailer volt. És a Burning Crusade trailer? Jönnál Pipert, az volt a legjobb. Az is jó volt. De hát ahogy beöltöztetik a csávót ott, de hát ez már régi történet, minek beszélünk róla. A StarCraft 2 jön, és minden esélye megvan rá, hogy 2009 egyik legjobb játéka legyen. Még akkor is, ha azért lesz ellenfele, mert úgy tűnik, hogy a Dawn of War is... A új PC, amerikai PC gamer beállítólag Dawn of War 2-t fognak bemutatni, ami érdekes, hogy ebbe az RTS műfajban mennyire kevés talpon maradt versenyző van, ők, a Command & Conquer, Red Alert 3, ugye, amit most még visszahoznak. Még hogy az is jövőre csúszik. Igen, bár nagyon azt mondják, hogy évvége, de... A Supreme Commander. De látszik, hogy ebben a műfajban tényleg már csak a nagy neveket tudják eladni nagyobb mennyiségben. Nem, mert a Supreme Commander az ott volt újdonságnak, nem? Hát a Supreme Commander ott volt újdonságnak, a Supreme Commandert maga a Chris Taylor, aki a csapat főnöke nyilatkozta, hogy azért írják át konzolokra, konkrétan Xbox 360-ra, mert hogy nem tudtak belőle annyit eladni PC-n, hogy ez bejöjjön. És nagyon sokan panaszkodtak ismét a PC-s kalózkodásra, és megint volt ellenvélemény is, például a Sins of a Solar Empire fejlesztője, a Stardock, mondták azt, hogy köszönik szépen, az ő játékokon nincs másolásvédelem, ennek ellenére mindenféle marketing kampány nélkül elzúztak benne 300 ezeret, és két hétig vezették az amerikai eladási listánkat. Szerintük a minőségi játékkal azért még mindig lehet. És megint voltak olyanok, akik a kalózkodás miatt húzták le a rollót. Igen, hát a Titan Quest fejlesztői. Az Iron Lore. Igen, az Iron Lore, akik konkrétan azt mondták, hogy nem vettétek meg elegen a játékunkat. De ott valami egészen kis különbség volt, tehát ha jól emlékszem, azt mondta az a vezető fejlesztő, hogy Hát most nem emlékszem, hogy pár ezer vagy pár tízezer eladás kellett volna még. Isten őriz egyébként, hogy bármiféle ítélet hozzak ezek mellett az emberek fölött, mert nyilván nagyon rossz érzés lehet az, hogy kalózkodás miatt elbukod azt, amit meg kéne. De azért, ha belegondolok, azért vannak PC-n olyan nevek, olyan franchise-ok, amire lehet, hogy nagy a kalózkodás, de nagyon sokan megveszik. Ott vannak a Blizzard címek, tipikusan az a játékok. Ott van például a Witcher, ami lehet, hogy nagy a kalózkodás, de mégis azt hiszem egy 600-700 ezer ment el belőle. És azért vannak a játékok, amik minőségiek, nagy nevük van, és tényleg a minőség azért valamilyen szinten garantálja azt, hogy meg fogják venni a játékodat. Jó, nézd, így van, ettől független a kalózkodás PC-n azért még mindig. Többi platformon is kivéve jelenleg a PlayStation 3-at, sújtja az, hogy van kalózkodás, de a PC-t, mint platformot tény, hogy nagyon keményen sújtja a kalózkodás, mert a legegyszerűbb van ez olni PC-n. És ezért is néz mindenki újfajta üzleti modellek felé, az ingyenes plusz reklámbevétel, ami egyébként én nagyon kíváncsian várom, mikor lesz konzolon első játék, aminek retail változata is rendelés esetén kiszállítják és ingyen lesz, és cserébe a reklámfelületek nagyon jó kihasználhatóak lesznek. Hát jelenleg a reklámfelületeket már kihasználják, megnézed például az őszi Need for Speed-et, a Pro Street-et, ami dugig van reklámokkal, dugig. Tehát az összes hirdető táblán el nem tudom mondani, mennyi reklám van benne, ez förtelmesen sok. A reklámokat már most is beleteszik, az ingyenesség még egyelőre hiányzik. Hát hol lesz az a nyári Battlefield? Igen. És a nyári Battlefield, igen, ami ingyenes lesz, igen. És jól néz ki, de ennek fejében viszont hát ilyen item selling modellel nyomulnak. Igen. Tehát mindenféle pluszokat, meg extrákat lehet vásárolni. És hogyan balanszírozzák ki? Tehát, hogyha én letöltöm az ingyenes játékot, nekem Zoli. Milyen esélyem lesz azokkal szemben, akik hajlandóak vásárolni? Semmi. Úgy seggbe kúrnak, tehát hogy akkor kvázi az ingyenes verzióval nem érek semmit. De igen, az egy free trial. Én szerintem, mert ha ez nem működhet másképp, ugyanis ha a bónusz megvásárolt tartalom nem ad annyit, hogy tényleg faszább gyereknek érezd magad, mint a csóri csöves, aki az ingyenes verzióval játszik, akkor te nem fogod megvenni. Azért fogod megvenni, hogy fasz a gyereknek érezd magad. És valószínűleg egy normál játékos kezében ez előnyt fog jelenteni. Jó, persze Vérpistike, aki teljesen hülye mindenhez, és a WoW-ba is előre megvásárolt 70-es karakterrel ment be, amíg a raidbe meg nem verték, és ki nem rúgták a guildből az első alkalommal. Ugyanezen az alapon ő valószínűleg nem fog előnyt elérni, de aki ezért hajlandó fizetni, az előnyt ér el. Az EA-ben a Need for Speed Pro Street-ben Xbox Live MS pontokért árulja a játékon belüli upgrade-eket. Tehát választhatsz, hogy megveszed a játékban megszerzett versenyeken megszerzett pénzért, vagy fizetsz az upgrade-ért valós, kemény dollárokban. Úgyhogy ez van. Ugyanezzel a modellel kapcsolatos, azt hiszem 2-3 hete volt a Bill Ropernek egy nyilatkozata, akik ugye a Hellgate Londont jegyezték, hogy nagyon nem jött be nekik ez a biznisz. Nagyon a várakozásokat alapozásített. Szarajáték. Igen. És szarajáték. Tele van buggal, ami mindig. Szarajáték. Tehát az volt az, amit Stinger állt neki. Lassan írhatnánk róla tesztet így 4 vagy 5 hónap után. De nem tudom. De mi volt szarajáték? Mert azt lehetett hallani, hogy tele van hibával. Tehát hogy szinte játszatlan. Azt talán javították valami patchben, ami nem javított mindent, így is maradtak benne hibák. De még ha javították volna is a hibákat, akkor is a játék modellel volt gond. Mert ott ugye úgy volt, hogy MMO, de lehet nem fizetős és fizetős módban. És a fizetős módban sokkal több karaktered lehet, sokkal több lehetőséged van, sokkal jobb felszereléseket kapsz. Nem ez volt a fő probléma. Én a full verzióval nem játszottam össze, nyáron is össze játszottam a bétával. Tehát a béta alapján nekem a legfőbb gondom az volt vele, hogy egyrészt csúnya volt, másrészt unalmas. Ami egy ilyen online játéknál sose jó, ez a kettő így párosul. A harmadik problémája pedig valóban ez volt, hogy mivel nem volt jó a játék, nem adott kellő indítatást arra, hogy az emberek ezt nem csöves, ahogy így egymás között neveztük, a nem csöves modellt választották. Tehát, hogy a metrón utazhasson, hogy lehessen a bankban normális mennyiségű tárgya, hogy gildet alapítasson, tehát egy csomó ilyen viszonylag alapszolgáltatás, mint a gyors transport. Nem akarok belemenni ezekbe az MMO kategóriákba, de hát ezek viszonylag alapszolgáltatások, ilyenekért pénzt kérni, úgyhogy ez nem is egy igazi MMO, hát nem tudom. Ugyanez, mint a múltkor beszéltünk arról, hogy a Nintendo pénzt kérne a szolgáltatásáért, hogy ott miért miért lehet pénzt kérni, ez hasonló. Ezek szegény HLG-tes rácok nagyon, nagyon rákészültek erre, tehát én több interjút is hallottam velük. Aki ott hagyja a Blizzardot, hiába ex-Blizzard is úgy, az nem. A Blizzard az egy valami ilyen valami a víz fölött 12 kilométerről lebegő valami, aki ha leszakad onnan, az szar lesz. Igen, ha megnézitek az utóbbi két-három évben hányan bejelentés volt, hogy új stúdió alakult, ex-Blizzard alkalmazott. Legalább 18 ilyen stúdió alapult az elmúlt két-három évben. A Blizzardban a vezetés olyan, és akkor az egész koncepció, hogy a játékot készítik. Hogyha ezt nem veszik át, és ezt a perfekcionizmust, ezt nem képesek átvenni a játékaikba, akkor nem lehet sok mindenre számítani, főleg, hogy olyan modellért akarnak pénzt kérni, hogy már a Diablo 2 korszakában is ingyenes volt. Ha Blizzard nem kért érte pénzt 2001-ben, akkor nem hiszem, hogy a Hellgate Londoni 2004-ben kérdezett pénzt kérni. Roperik pont erre akartak építeni egy utólagos nyilatkozat szerint, hogy majd a Diablo 2-re fogékony tábort megfogják ezzel a módszerrel. Az most vovozik. Az nehéz. Jó, ugorjunk. Mi az, ami az elmúlt két hétben még ilyen különösebb izgalmat váltott ki? Valószínűleg az Xbox 360 árcsökkenése. Az egyik legtöbbet kommentelt hírünk is volt egyébként ebben így az időszakban. Pletyka volt, hogy lesz. És lett is. Minden Microsoftos pletyka igaz. Ez az alapvetés. Minden. Amit az oldalon pletykaként olvastok, az előbb vagy utóbb az igaz lesz. Nézzétek vissza az elmúlt egy évet. A legvadabbak és a Bungie távozása, a legvadabbak igazak lettek. Mind igaz. Tehát ami úgy kezdődik, hogy most Xbox 360 pletyka az egy hónapon belül, az tényszerűen ott lesz. És ez is tényszerűen ott volt. És hát nem is akármilyen átcsökkentés, mert 70-80 euróval csökkent a gép ára, amivel olcsóbb is lett a Wii-nél az R2 pack. Ami egy komoly fegyvertény. Egy nagyon komoly fegyvertény, így van. Drága a Wii. Hát a Wii az nem változott, a Wii-nek nincs oka változni. Így van, hát szinte mindenhol eladási listát vezet, igen. Nagyjából, és ezért nem is indokolt, hogy a Nintendo árat csökkentsem. Egy darabig egyébként én ezt nem hittem el, hogy hiányzik, mert ugye itthon bemész egy boltba, kapsz Wii-t. Barátnője Londonban dolgozik, és karácsony előtt a élettársával, barátjával együtt úgy döntöttek, hogy meglepik magukat egy Wii-vel, és a lány karácsonykor jött haza, és írd és mond, itthon vették meg a Wii-t. Mert nem lehetett kapni. Londonban, Európa legnagyobb városában nem lehetett karácsony előtt Nintendo Wii konzolt vételezni, hosszas utána járással sem. Hát igen. Akkor többet kellett volna menni. És kivinni lehet. Hát sokan is kapcsolatban volt egy interjú a Games Industry-n, azt hiszem, és ott beszéltek az európai főnökkel, és voltak kínos kérdések, például a Franciaország, nem is feltétlenül Francia, hanem inkább a déli ország, tehát Olaszország, Spanyolországgal kapcsolatban, hogy ott már most a PlayStation 3 vezet eladásban, összeadásban. Sony Land. Mindig is Sony Land volt, igen, Európa. De igen, ott mondták, hogy az árcsökkenés csak egy része ennek a struktúrának, mert tehát megpróbálják úgy átalakítani a dolgokat, hogy növelik a stábot. Tehát a Microsoft nem véletlenül mondta azt, hogy idén Európa fő hadszintér, ez az árcsökkenés önmagában nem lesz elegendő ahhoz, hogy megállítsák azt, amit a PlayStation 3 egyre erősödő játék kínálata és az olcsó az új pack-ek, bejelentettek 3 pack-et, talán a prolog pack-et, meg a prolog pack-et, ez ellen az árcsökkenés önmagában nem elég, egy komolyabb marketing gépezetet kell beindítani ahhoz, hogy itt Európában ismét felvegye a kesztyűt a gép. Ezt komolyan gondolják, fogalmazzunk úgy, hogy vannak olyan játékok a Microsoft tarsolyába, amik még nincsenek bejelentve, senki nem tud róluk, nagyot fognak szólni, és még idén megjelennek. Tehát itt a küzdelem az kiélezett. Tehát 2008 sem a PlayStation 3 éve lesz. Lehet, hogy a PlayStation 3 éve lesz. A helyzet az az, hogy itt látni kell, hogy ebből, és az árcsökkenés is ezt bizonyítja, a jelenlegi PlayStation 3, Xbox 360 pofoszkodásból a vásárló profitál. Akár az egyik, akár a másik gép mellett dönt, vagy hát talán mindkettő mellett dönt. Folyamatos árcsökkentés. Folyamatos harc, bejelentések, kedvezmények, olyan feature-ök, akár online, akár más téren, amik eddig elképzelhetetlenek voltak, úgyhogy... Ki gondolta, hogy valahogy is X-Vid vagy DivX lejátszásra lesznek képesek a konzolok? Így van. A Sony vagy a Microsoft konzolja. És most mind a kettő. Szerintem erről ennyit elég is beszélnünk. Gondolom én. Hát nagyon többet nem is tudnánk, mert kegyetlenül nem lenne az most jó, ha most erről többet beszélnénk. Igen, majd a maga idejében sok mindenről fogunk szerintem még beszélni Xbox 360 terén is. jelenleg a küzdelem az úgy látjuk, hogy de hát mindenki látja, hogy élesedik. Valóban a PlayStation 3 az kezdi azokat a jeleket mutatni, amik sokan elvártak tőle. Mi szerint egy egyedi játékkínálata kezd kialakulni, mi szerint kezdi azokat az eladási mutatókat produkálni, vagy kezd annak közelébe érni, amit az emberek úgy gondoltak, hogy rögtön fog produkálni. Nem rögtön produkálta, és itt ez az év, ahol rengeteg nagy nevű játék lesz, kezdve a Metal Gear Solid-tól, végezve a Killzone 2, és még sok-sok minden más prolog. Lehetne sorolni a játékokat. Tehát a 2008-ban a Sony nem tud kemény izmokat mutatni, szerintem akkor nem is fog soha, de valószínűleg fog. És ez nem azt jelenti, hogy akármelyikük is a jelenleg brutálisan futó Wii nyomába érhetne, ami nevető harmadikként és a verseny fekete paciaként utcahosszal vezet a két next gen konzol előtt. És nem is csökken a különbség. Azt hiszem a Wii Play-ről mondták, pont most számogatták valakik az amerikai fórumokon, hogy 200 000 példány elmaradva a Halo 3 mögött, tehát hamarosan át fogják venni a... Igen, de azért az egy speciális eset, mondja a Wii Play, az tulajdonképpen egy kontroller, egy ingyen játék. Tehát a kontroll, többen vesznek kontrollert, mint Halo 3. Így van. Úgyis. Igen. Kíváncsi vagyok, hogy milyen véleményetek, az a Mirror's Edge, ami egy játékbejelentés volt talán. Vagy legalábbis most tudtunk róla infókat, és igencsak érdekes darabnak ígérkezik. Hát így képeken, én nem hiszem el, hogy az ilyen jól néz ki. Hát baromi jól néz ki tényleg, és tényleg nagyon nagy kár, hogy nem láttuk mozgásban, mert ez tényleg rohadt jó lehet. Igazából akik látták, akik szerencsések is látták, azok azt mondták, hogy tényleg mozgásban is baromi jó, csak még némi szaggatás valami szerintem érthető ilyen vizuális minőség mellett. Én remélem, hogy ezt kijavítják, és hogy azt is persze, hogy mielőbb látjuk majd mozgásban. Mondjuk azt a feladatot, amit fölvállaltak, ezt a teljes emberi mozgást és az erre alapuló játékmenetet saját szemszögből, itt voltak próbálkozások ugye a Breakdown. Igen. De ez egy nehéz. Akinek ez sikerül megcsinálnia ott... Igen. Meg baromi jó animációk kellene. Igen, például. Az egy nagyon kemény feladat, és izgalmas lenne, ha összejönne. Azt tegyük hozzá, hogy nagyon-nagyon arra építenek, hogy automatizált a mozgás. Tehát, hogyha egy falhoz érsz, akkor nem te fogsz megmászni. Neki mész, akkor valamilyen részben azokat az animációkat játssz a program, amit egy falmászó karakter nem, fog nem végezni. Teljesen, tehát van két gombot fog használni a játék, hogy felfelé és lefelé irányul a mozgás, de egyébként tényleg szóval többnyire automatizált, ami szerintem teljesen jó megközelítés. Hát, ahogy az Assassin's Creed-ben is automatizált. Ott is a látvány az abból adódik, hogy nem neked kell annak a parkour, amit ott csinál a srác, ha neked minden mozdulatát, minden egyes függeszkedés neked kéne irányítanod, az lehetetlen, vagy széttörni a dinamikáját. Ezt így is kell csinálni, mert egyszerűen ez ilyen kisebb scriptnek mondható, mondjuk úgy. Tehát ezt muszáj így csinálni, hogy még jobban élvezhető legyen a játék, és nem minden egyes mozdulatot neked kelljen. És ez még idei, ha minden igaz, nem? Hogy hát nincs, remélhet... Nincs pontos megjelenés, de hát valószínűleg hogy év vége. Valószínű. Ismét izgalmas lesz az év vége, és szerintem ezzel zárjuk is le a vára maradék whisky. Meg a Soul Calibur 2. Ennyi lett volna a Gamer 365 podcast márciusi kiadása. Áprilisban visszatérünk. Sziasztok! Sziasztok!